Ma dopo ci vediamo su musichina per migliorare, perché poi se scena di piazza più non sa da vedere, ma solo se ci vuole vedere di un grado. Quindi io odio che scena della sera, altrimenti io odio di magari ci squadrate, è più scena personato, e io voglio dire che le promesse di scena sonate nei primi sembra molto di cui il greo sempre si è disparato. Io la più sonata per io da lui. Una volta in cui io mi sono quelli si era obiettivus sąžiningas ir galėtų apibūdinti avangardo reiškinius provincijoje. Šimtas metų man reikės paveikslų, juodas vanagas baltame fone, taip pat šimtas metų Tito Modriano paveikslų, okeanas ir bangalaužys, arba pliusai ir minusai. Tai jeigu atsimenat, Tito Modriano, pamatysi Wikipedijose, Tito Modriano kūrinys yra toks baltas fone, pliusiukai juodi ir minusai, kurie suformuoja tą vaizdą. Neoklasicizmo, kaip ir prieš toks pagrindas, neoklasicizmo vizualų arba vestyrų, arba vestyrų, kaip tarėsi olandiškai, olandai stil tarėsi, atsiprašau, man atrodo, bandė suprovoti vienas vienas, atsiprašau, ar reikia, kai šimtą bandą maždaug metų, ten 1920 metais, mes bandysime suprovoti sonatą menotinkui, pirmo dalis bus neoklasicistinė, antroji suprematistinė, tai yra Malevičiaus, reiškia dvasingojo konstruktyvizmo, reiškia suprematizmo, kur atmetama visą gamtą, visos detalės tik tai lieka pagrindės vardas, kvadratas, juodas, vis spalvas, balta, juoda. Ir galbūt grįžim prie tautinio mūsų šiltojo konstruktyvizmo, skudučių, bitučių. Kuris improvizuojamas daugiausiai. Dėl to mes šiandien metu nepasiekėme. Kaune mes atsiturėjome, bet pirmėjusiu. Galvos klausimo tai nėra galbūt visiškai tokia harmoninga muzikinė sonata, tai yra daugiau eksperimentinė, galbūt netgi vizuali. Čia vizualų darbai, kurie šiandien sonomija, puikiai, ko gero pradėti. Taip, aš manau, kad mes dar būtarnininkai, tarp mūsų bus ir... žinoma visame pasaulyje, mažiausiai žinoma taip įprasta savo gimtajame mieste, nes dažniausiai jų pasirodymai vyksta tokiam elitiniuose vakarėliuose, kuriuose susirinka daugiau 20 žmonių. Bet svarbiausia, jog į jų muzikiavimą galima visada įsilieti. Nesvarbu, ką jūs turite po ranka, ar partinį bilietą, ar naują katalogą, ar stiklinę su vynu, visą tai gali tapti muzikos instrumentų, bet kurią kitą. Tad tikime visiems iš tikrųjų gero, švento, galėtų laukimo, atsipalaiduoti, pasijusti tais laikais, kurie net tik galėtų stebūtais, apžiūrėti parodą ir esant reikalui prisijungti prie uniformistų ir nepraleisti progos prisiminti Malevičiaus juodį. Beje, tam tikrų aliuzijų galima pamatyti ir šioje parodoje. Gal galite paaiškinti, kur mes galime sugalvoti žaidimą, kaip surasti Malevičių Alytuje 2014 metų gruodžio 20 dieną. Malevičių čia tikrai yra labai daug, ne tik Malevičiaus, kaip sakym, visų, reiškia, sakym, kad ir to olandiškojo neoklasicizmo, jis, sakym, visa mūsų rotušės aikštė, tai visiškas, reiškia, nu, tas vadinamasis Bauhausas, kur po to, sakym, Van der Rohe mokėsi, kuris po to visą Čikagą ten išstatė, tai reiškia, va, žiūrėk, tos juodos horizontalės ir geltonos vertikalės, tai reiškia, sakym, baltas, spalvotos vienuojantį ten kažkokia tai. Visur mes matom tą, kai mūsų visi standartai, dabar kaip naujoje architektūra, arba individualus namai, taigi tas pats buvo pastatyta 20 metais Olandijoje, tai iš Gerotų duomenelis mums tai buvo, arba kėdė, sakykime, visur daug, daug jau yra. Mes gal tik tai truputėlį paskaitykime tas Wikipedijas ir pasiekinosime. Ačiū Jums labai. Ačiū labai, gero prasos apžiūrėjimo, jeigu nespėjote tai padaryti, tai jums dar pareikės.